สวัสดีครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปตามดูกันต่อดีกว่าที่น่าตกใจก็คือดูเหมือนว่าจะเป็นรอยใหม่ๆก่อนหน้าที่พวกเราจะมาถึงที่นี่ไม่นานนักเพียงเห็นรอยตีนยังอกสั่นขวัญแขวนขนาดนี้และในขณะที่พวกเรากำลังสะพรึงกับรอยเท้าขนาดใหญ่นั้นอยู่ดีๆตุ้มเสียงหนึ่งดังขึ้นเราได้ยินเสียงอะไรบางอย่างกระโจนลงน้ำจนน้ำแตกกระจายเหมือนมีวัตถุหนักๆตกลงมาในน้ำพวกเรารีบหันไปมองตามเสียงและแล้วเราทั้งหมดก็ต้องตะลึงเกิดอาการกลัวและเสียวสันหลังขึ้นมาทันทีเมื่อเจ้าของรอยเท้าปรากฏตัวพร้อมกันนั้นมันก็กำลังเสียะเขี้ยวขาวยาวในตาแข็งกร้าวมองตรงมาที่พวกเรามันจริงหรือนี่ผมคิดเราเคยเจอเสือที่ใกล้ที่สุดก็แค่ในสวนสัตว์แต่นี่ตรงนี้ไม่มีกรงกั้นเราสี่คนต่างพากันตะลึงยืนตัวแข็งทำอะไรไม่ถูกไม่แม้แต่จะมองหน้ากันมองตรงไปที่มันตัวเดียวเพียงอึดใจจู่ๆไอ้ลายก็กระโจนเข้ามาเราถอยหลังขวัญกระเจิงไม่จริงนี่มันฝันร้ายและในจังหวะที่มันกำลังจะพุ่งเข้าหาไอ้บิ๊กไอ้เขียวก็ย่อตัวลงกำกองสายในลำห้วยสัตว์เข้าใส่หน้ามันก่อนที่มันจะเข้าระยะ นี่นะ ได้ผลไอ้ลายโดนสายเข้าหน้ามันอย่างจังมันร้องเสียงโฮกสะบัดหน้าไปมาหมายจะให้เศษสายหลุดออกจากตาของมันเราไม่รอดูเราใช้จังหวะนั้นแหละรีบหนีมันเราพากันรีบวิ่งขึ้นตะลิ่งโกยตีนหมากันอย่างไม่คิดชีวิต เร็วไว้เร็วๆๆๆ เราพากันวิ่งแล้วก็วิ่งแบบเต็มฝีตีนกว่าจะถึงหมู่บ้านได้ก็เกือบตายกันล้มแทบจับดีใจที่มันไม่ได้ตามมาเราสี่คนล้มลงนั่งหมดแรงสภาพของพวกเราทำให้เพื่อนๆแปลกใจไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเราไปเจออะไรกันมาเลยพากันหัวเราะ ไปเจอผีหลอกมาเหร อผีที่ไหนวะหลอกรางวัลพวกกูหนีเสือมาเว้ย ผมตวาดใส่กลับไปด้วยอาการไม่สบอารมณ์พอพวกผู้หญิงได้ฟังกลับหัวเราะย้อใส่แล้วบอกว่า เฮ้ยพวกมึงดูหนังดูละครเข้าปากกันขนาดนั้นเลยเหรอวะ ถูกต้องพวกเราเป็นตัวตลกไปทันทีไม่มีใครเชื่อกระทั่งพี่ขมเดินเข้ามาแล้วบอกกับพวกเราว่า ไปหาพ่อหลวงกับพี่หน่อย เราทั้งสี่คนจึงได้พากันเดินตามพี่ขมไปที่บ้านพ่อพี่ขมณบ้านของผู้ใหญ่บ้านพ่อของพี่ขมที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเดินเข้ามาคุยกับพวกเราว่า ก่อนหน้าที่ข่ายอาสาจะมากันลูกบ้านคนหนึ่งเข้าไปหาของป่าถูกไอ้ลายที่มาจากไหนก็ไม่รู้ได้เข้าไล่ตะปบแต่เคราะห์ยังดีลูกบ้านคนนั้นอาศัยความคล่องแคล่วติดตัววิ่งตะกายหนีขึ้นต้นไม้ไปได้ยังบอกอีกว่าไอ้ลายก็ไม่ได้ลดละพยายามตะกายต้นไม้ขึ้นตามแต่ก็ขึ้นไม่ได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนหน้าที่ข่ายอาสาจะมาเพียงวันเดียวไอ้ครั้นจะติดต่อคมให้รู้ก็ไม่ทันแล้ว พี่คมพยักหน้ายืนยันพอได้ฟังผมก็ลุกขึ้นมาทันทีเจ้าสามคนก็คงไม่ต่างเนื่องจากสมัยก่อนการสื่อสารของชาวบ้านในบ้านริมแนวป่ากับคนในเมืองจำเป็นต้องเดินทางเข้าตัวอำเภอเพื่อหาโทรศัพท์หยอดเหรียญโทรไปยังหมายเลขปลายทางยิ่งเป็นหอพักในยุคที่ยังไม่มีมือถือยังไม่มีสมาร์ทโฟนไลน์หรือ Facebook จะติดต่อได้ถึงตัวใครสักคนนั้นยากจริงๆยิ่งเรื่องด่วนด้วยขอขาดบาดตายหากไม่มีผู้รับสายปลายทางก็จะเป็นว่าข้อมูลไม่ส่งถึงกันพี่คมยังบอกอีกว่า ตอนที่เรามาถึงกันพ่อหลวงเพิ่งได้แจ้งข่าวว่ามีไอ้ลายโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ทั้งที่หมู่บ้านนี้ไม่เคยมีเสือร้ายเข้ามาย่างกรายมันมาจากไหนไม่มีใครรู้เลยชาวบ้านที่รอดจากคมเขี้ยวบอกว่าเมื่อคืนมันลอบเข้ามาในหมู่บ้านอีกลูกวัวที่ชาวบ้านผูกไว้กับแม่มันร้องดังชาวบ้านคนหนึ่งเห็นเงาไอ้เสือร้ายตะคุ่มก็เลยใช้ปืนแก๊ปยิงสวนมันไปไอ้เสือร้ายตกใจกระโจนหนีไปทางโบสถ ์พ่อหลวงกล่าวเสริมอย่างนี้นี่เองที่เมื่อคืนผมกับไอ้เขียวกำลังเดินออกไปฉี่ที่ริมพุ่มไม้มีหน้าล่ะถึงได้ยินเสียงปืนชาวบ้านถึงได้ตื่นกันขนาดนั้นนี่เองพี่คมถึงไม่ให้ออกไปเดินนอกหมู่บ้านมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้จู่ๆก็มีไอ้ลายโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้มาอาละวาดในละแวกนี้โดยบังเอิญพี่คมคงกลัวน้องๆจะตื่นตระหนกและหวาดกลัวจึงโกหกน้องๆว่าเมื่อคืนไล่ยิงอีเห็นที่เข้ามากินไก่อีเห็นที่ไหนวะเสือลายพาดกรอนตัวใหญ่ชัดๆผมคิดพอทราบวัตถุประสงค์ของพี่คมว่าทำไมต้องโกหกก็ต้องเข้าใจแหละยิ่งที่มีใครรู้มากขึ้นยิ่งผู้หญิงด้วยมันก็จะยิ่งอลหม่านกันไปมากกว่านี้งานจิตอาสาคงไม่สามารถรู้ล่วงไปได้เผอิญพวกเราก็เดินไปเจอไปรู้อะไรที่ไม่คนรู้ซะอีกแล้วพ่อหลวงยังบอกอีกว่าเสือโคร่งตัวนี้มันแปลกมากทั้งที่หญิงโดนมันจังๆแต่กระสุนไม่ระคายผิวมันเลยมันน่าแปลกหรือว่ามันจะเป็นเสือผีถ้าบ้านเราคงเรียกว่าเสือสมิงคืนนี้มันมาแน่พ่อหลวงบอกคืนนี้ห้ามออกไปไหนกันเด็ดขาดพี่คมเตือนแล้วคนอื่นๆล่ะพี่คนที่ไม่รู้เรื่องเหมือนพวกผมรีบถาม พ่อหลวงบอกให้ชาวบ้านคุมเชิงไว้รอบๆหมู่บ้านแล้ว พี่ขมบอกไอ้สถานการณ์น่าสิวน่าขวัญที่ต้องมาควบคุมสถานการณ์ทางอารมณ์ของตัวเองและเพื่อนๆนักศึกษามันช่างยากยิ่งเป็นเรื่องของความเป็นความตายไอ้เสือร้ายมันกำลังรอลากใครก็ได้เข้าไปกบหัวในป่าเราสี่คนรู้สึกอึดอัดใจมากที่ต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ใครจะเชื่อล่ะว่าออกค่ายต้องมาเจอไอ้ลายพาดกรอนหิวตัวหนึ่งโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้พอเล่าให้เพื่อนฟังก็หาว่าเพ้อเจ้อดันเข้าใจว่าเราจะหลอกให้กลัวแต่ก็ดีแล้วที่เพื่อนไม่เชื่อแต่ก็เข้าใจที่ไปคมกับพ่อหลวงบอกให้เงียบไว้เพื่อป้องกันความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นทั้งที่ความจริงแล้วมันโคตรอันตรายไอ้ลายพร้อมที่จะโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้คืนนั้นพี่ขมก่อไฟขึ้นที่ลานกว้างนอกโบสถ์การที่โบสถ์ไม่มีผนังปกติลมหนาวก็พาให้เสียวแล้วแต่ตอนนี้ความเสียวกลับยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีกมันจำเป็นต้องเสียวก็มันมีไอ้ลายคอยจะมาดอดลากขอใครไปกินบทมิชิดกว่านี้ก็คงจะดีไอ้แจ้หลงรักสาวหน้าหวานที่อยู่ชมรมเดียวกันมาด้วยชื่ออ้อยอ้อยเป็นคนสวยน่ารักผิวขาวไอ้แจ้ตกหลุมรักมาตั้งแต่รับน้องที่มหาวิทยาลัยและการที่ไอ้ลายป้วนเปี้ยนเข้ามาทำให้ไอ้แจ้ห่วงอ้อยมากคืนนี้ถือเป็นคืนสุดท้ายกับภารกิจงานจิตอาสาซึ่งลุล่วงไปได้ด้วยดีชุมชนมีสาธารณูปโภคที่ดีขึ้นมีห้องน้ำมีห้องพยาบาลมีเครื่องกรองน้ำแบบไทยประดิษฐ์เหลือเพียงภารกิจแจกขนมและของเล่นเด็กในวันพรุ่งนี้เรานักศึกษาออกมานั่งผิงไฟแก้หนาวกันผมสังเกตเห็นชาวบ้านผู้หญิงที่มีลูกเล็กเด็กแดงต่างก็กลัวปิดบ้านเงียบส่วนชาวบ้านผู้ชายก็ช่วยกันคุมเชิงอยู่นอกบ้านพี่ขมพยายามบอกน้องๆในชมรมให้เข้าที่พักต่างก็ทยอยพากันเข้าไปตามคำบอกเหลือเพียงกวนผมที่รู้เรื่องยังคงนั่งอยู่รอบกองไฟเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆกับสายลมเย็นๆกับบรรยากาศรอบกายที่ดูไม่น่าไว้วางใจแต่ก็ยังพออุ่นใจได้บ้างเพราะว่ามีเวรยามป้องกันและอยู่ดีๆไอ้แจ้ก็ลุกขึ้นพรวดบอกว่าอ้อยกวักมือเรียกกูอยู่ตรงโน้นพวกเราเรียบมองตามมันก็ใช่เราเห็นอ้อยอ้อยจริงๆกำลังเรียกมันอยู่ไม่รอช้าไอ้แจ้ลุกพรวดเดินตรงไปยังหญิงที่หมายปองเราต่างอมยิ้มมองหน้ากันไอ้แจ้สมหวังลืมเรื่องระวังไอ้ลายไปเลยยังคงเห็นอ้อยยืนยิ้มให้แจ้ไอ้แจ้เดินตรงเข้าไปทันใดนั้นเองไม่คาดคิดก่อนที่ไอ้แจ้จะเดินถึงตัวอ้อยระยะห่างแค่5เมตรพลันก็มีชาวบ้านโผล่มาพร้อมกันนั้นก็ประทับปืนยิงใส่อ้อย ปอง เสียงปืนดังสนั่นอ้อยสุดร่างลงกับพื้นตามแรงกระสุนทันที เฮ้ยใครยิง ไอ้แจ้ร้องพวกเราตะลึงพวกเราตกใจเกิดอะไรขึ้นยังไม่ทันจะเข้าใจอะไรไอ้แจ้ที่ห่วงอ้อยก็รีบหันขวับไปดูสาวที่ตนหลงรักหมายจะเข้าไปช่วยแล้วมันก็ต้องสะดุ้งนะจังงังลืมตาโพลงพวกเราที่มองตามมันก็ด้วยเพราะอ้อยที่เราเห็นว่าโดนยิงหายไปบัดนี้สิ่งที่ไอ้แจ้และเราเห็นก็คือสัตว์สี่ตีนตัวใหญ่ลายเหลืองสลับดำกำลังกระโจนเข้าไปยังหลังพุ่มไม้พร้อมกับคำรามสุดเสียงไอ้แจ้เห็นร่างเสือกระโจนเข้าพุ่มไม้ป่าละมาะไปคาตาในระยะกระชั้นชิดก็แหกปากร้องจากอย่างไม่เป็นภาษาสับเกียร์หมาชยานวิ่งขึ้นโบสถ์ทันทีเสียงเสือที่คำรามลั่นป่าพาให้สมาชิกชมรมอาสาทั้งชายหญิงขวัญกระเจิงกระจุยกระจายกับเสียงพยักร้ายคำรนไม่มีใครได้อยู่สุขเห็นอ้อยตัวจริงกำลังวิ่งเพ่นกระโจนเข้ามาในโบสถ์พอไอ้แจ้เห็นตามันเบิกค้างก่อนที่อยู่ดีๆมันก็สลบไปเหล่านักศึกษาชมรมอาสาทุกคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนกลัวเสือจะบุกขึ้นมาล่าใครสักคนไปกินพ่อหลวงให้ชาวบ้านชายชะกันมาช่วยประจำอยู่กองไฟเพื่อเฝ้ายามรักษาความปลอดภัยให้เกรงเสือร้ายจะดอดเข้ามาอีกครั้งทุกคนอยู่ในอาการตื่นกลัวยกเว้นไอ้แจ้ที่กว่ามันจะรู้ตัวอีกทีก็เช้าวันรุ่งขึ้นมันช่างเป็นคืนที่ยาวนานจริงๆเจ้าพวกที่เคยหัวร้อยเยาะไม่กล้าสู้หน้าพวกเราเลยหาว่าพวกเราเพ้อเจ้อนี่เสือนะเว้ยไม่ใช่แมวเรื่องเป็นเรื่องตายหาว่ามาล้อเล่นมันน่านักพอตอนเช้าพี่ขมออกมาอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นให้สมาชิกชมรมฟังบางคนโกรธพี่ขมถึงขั้นขอออกจากชมรมเพราะโมโหว่าทำไมพี่ขมไม่บอกเรื่องหน้าสิวหน้าขวัญอันตรายส่วนอีกส่วนนึงก็เข้าใจว่าไม่มีใครหรอกที่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้แล้วก็ยังดีที่ไม่มีใครตายไม่มีใครตกเป็นเหยื่อไอ้ลายตัวนี้พี่ขมแสดงความรับผิดชอบโดยการประกาศลาออกจากชมรมผมและน้องๆหลายคนพยายามรั้งพี่ขมไม่ให้ออกเราให้โอกาสกันแต่ก็ไม่สามารถทัดทานความรับผิดชอบของพี่ขมได้พอจบภารกิจสุดท้ายสักพักรถบรรทุกก็มารับพวกเรากลับบ้านเราต่างกลับบ้านด้วยความปลอดภัยทิ้งไว้เพียงความทรงจำหลอนประสาทที่เกิดขึ้นจากการออกค่ายครั้งนี้ จนเวลาต่อมากระทั่งพี่ขมเรียนจบปี4แกก็กลับไปพัฒนาหมู่บ้านส่วนผมกับเพื่อนก็เรียนมหาวิทยาลัยต่อไปจนจบรับปริญญาแล้วก็ต่างแยกย้ายไปทำหน้าที่ของตนเองจนกระทั่งเวลาผ่านไป10ปีผมออกเดินทางท่องเที่ยวไปเผอิญมีดวงได้กลับมายังสถานที่ที่คุ้นเคยถูกต้องผมเคยมาที่นี่แต่ผมเองก็แทบจะลืมพี่ขมไปเลยว่าผ่านไปขนาดนี้วิถีชีวิตของแกจะเป็นยังไงที่นี่เปลี่ยนไปเป็นสถานที่ท่องเที่ยวบ้านพี่ขมถูกเปลี่ยนให้เป็นร้านกาแฟกึ่งโฮมสเตย์พ่อหลวงจำผมไม่ได้แต่แกก็ยังมาต้อนรับผมในฐานะลูกค้าตรงตู้โชว์เห็นรูปพี่ขมแขวนไว้ถามไทยจึงรู้ว่าแกไม่ได้อยู่เมืองไทยแล้วแกไปทำงานมีครอบครัวที่ต่างประเทศและยังมีอีกสิ่งที่ผมเห็นและก็ต้องตกใจก็คือมีหนังเสือโคร่งขนาดใหญ่ถูกแขวนไว้บนผนังเรือนไอ้นี่แหละเสือกินคนที่เคยอาละวาดมาเมื่อ10ปีที่แล้วมันเป็นเสือผีพ่อหลวงอธิบายพอคุยต่อจึงได้รู้ว่าเหตุการณ์หลังจากที่ผมกลับจากค่ายไอ้เสือร้ายตัวนี้ได้ก่อกรรมมากสุดท้ายจึงได้โดนคนดีมีวิชามาปลิดชีพในที่สุดครับแล้วเรื่องราวของผมก็จบลงขอให้ทุกท่านมีความสุขจากการรับฟังครับแล้วก็ยังคงส่งเรื่องราวมาให้ถ่ายทอดได้นะครับเอาล่ะครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยอุดมสมบูรณ์สมหวังดังตั้งใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบอุดมด้วยสติปัญญาในการดำรงชีวิตเป็นที่รักของคนที่เรารักและรักเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ